Мурашка і жук. Раз летнім днём цераз дарогу мурашка пруцік валакла, ды прыпынілася была, чакаючы сяброўку на падмогу. І гэтым часам пачуўся нейкі гук, як бы спяваў хто басам, а з гукам сеў паблізу жук. Глядзіць мурашка палахліва: «Што за дзіва, такі бліскучы яго мось, наставіў вусы ці то рогі, ідзе паважна ўдоўж дарогі, пагардліва наўкола пазірае, адзенне тое лакам ззяе, ці не замежны госць?» «Ну, што, малеча, цяжка цягнуць такое на гарбе», — прамовіў жук, заўважыўшы мурашку. «А мы працуем на сябе». «Ды чу, пра гэта ўсюды трубяць: павага, слава, чэсць. Хто не працуе, той не есць. Давай, давай, работа дурняў любіць. Без працы хіба можна жыць?» «Працуй, а мне на ліха праца. І без яе, як мае быць, магу я смачна есць, піць, па модзе апранацца. А слава? Ай, што мне слава?» «Цікава?» «Калі цікава, дык хадзем. Я пакажу ахвотна, дзе я жыву і што я ем, якім я водарам дышу, як час праводжу бесклапотна і на гарбе цяжару не нашу. І ты жыццё мо перайначыш, як гэта ўсё пабачыш». Да мэты прасцяком паўзе мурашка за жуком. Хоць вокам глянуць на той рай, на жукавы палац, мо праўда ёсць на свеце край, дзе можна жыць без працы. Жук важна крочыць перадом, за ім мурашка сціпла, жук ганарліва: «Вось мой дом». І тут мурашка уліпла. Такі ж не мелюць языком, а праўду кажуць людзі. Як папаўзеш ты за жуком, дык апынешся ў брудзе.